نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، حقيقة ميونغوني ونعمة alizo tunemesha Allah subhanahu wa ta'ala ni kutujalia watoto. Miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu ni kutupatia vizazi. Kizazi ni katika neema alizoneemeshwa mwanadamu na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kufuata utaratibu wa watu kuoana. Kila mmoja anataraji Allah subhanahu wa ta'ala ampatie kizazi, na kila mmoja anapenda awe na kizazi kilichokuwa kizuri. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. الله سبحانه وتعالى الفقوة وتاج عباد الرحمن miongoni mwa sifa zao wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun, ewe mola wetu tupe kutoka kwa hawa wake zetu na vizazi vyetu qurrata a'yun, tupe tulizo la macho, tupe furaha kutoka kwa wake zetu na watoto wetu. Watu wema wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awape qurrata a'yun, utulivu wa macho. Kwa maana mtu akitazama mkewe au ahali zake wake zake, jicho lake natulia na moyo wake watulia, yuwasikia furaha. Akiwatazama watoto wake na kizazi chake, jicho lake na moyo wake watulizana kwa watoto hao au kizazi hicho. Haya ni maombi wanaomba watu wema. Waja'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina. Allah anamsimulia Ibrahim na Ismail walipokuwa wanajenga, wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida min albayt wa Ismail, rabbana taqabbal minna. Allah anawasimulia Ismail, Ibrahim na Ismail wakati wanarufaisha au wananyanyua alkaaba, katika mambo waliyoomba walimuomba Allah subhanahu wa ta'ala awajalie wao wawili ni wanyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia walimuomba Allah subhanahu wa ta'ala awape dhurriya, kizazi ambacho kitakuwa ni kinyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, mifano mbalimbali katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala anataja namna gani baadhi ya al-anbiya walikuwa wakitoa wasia mbalimbali kwa watoto wao. Wa idh wassa Ibrahim بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ilaham wahidan wa nahnu lahu muslimun. Allah anamtaja Ibrahim, anamtaja Yaqub, hawa walikaa wakawahusia watoto wao, inna Allah astafa lakum ad-din, Allah amekuchagulieni dini, fala tamutunna illa wa antum muslimun, msife isipokuwa mfe hali ya kuwa ni Waislamu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anamtaja Ibrahim aliposema am kuntum shuhadaa idh hadara yaquba al-maut, am wanasema ahli al-ilmi bi ma'na bal ay bal kuntum shuhadaa, Allah akiwatajia au akiwafanyia imtinan mayahudi, akiwafanyia imtinan mayahudi, bal kuntum shuhadaa idh hadara yaquba al-maut إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إله وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. بتومه يا الله سبحانه وتعالى يعقوب أنا ووسي وتتواكي متعبدونان بعد يوم. على كل حال مفان مشاشة نبي ولكو وككاء وكتو ونسيا wakitoa mawaidha kwa watoto wao ili watoto wao waweze kubakia katika njia ya sawa, na iwe ni sababu ya wao kutulizana nyoyo zao na macho yao pale wanapowatazama watoto wao. Hakuna yoyote anayefurahia aone mke wake au watoto wake wapo katika njia ya kombo. Hakuna anayefurahia aone watoto wake wamepotea, wapo katika njia mbaya. Hakuna anayefurahia, bali mtu wa namna hiyo kama ni mtu mwenye maarifa, mwenye akili, hatamani hata kukutana na mtoto wake, hatamani hata kuwatambulisha wenzie kwamba huyu ni mwanangu endapo mtoto huyu atakuwa hivyo katika njia sawa. Ibadallah, katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni kutupa sisi watoto, bali neema hii itatahakiki na itatimia kwetu pale tunapoona watoto wetu wapo katika njia iliyokuwa bora, watoto wetu wameongoka katika njia ya sawa. Hakika hapo nyoyo zetu na macho yetu kwa ujumla yatakuwa yapo katika furaha kubwa. Ndugu sanguni, kwa ajili hiyo ndio maana al-anbiya kama tulivyosema walikuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala awajalie dhurriya at-tayyiba, jambo ambalo watu wengi wameghafilika, wanadhania wanaweza kuwaongoza watoto au watoto wakaongoka bila ya kumtegemea na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wengi hatuna wakati wa kukaa na kuwaombea dua watoto wetu. Tunapaswa tukae, mtu kama anasimama anaomba maisha yawe mazuri, kwani haya ndio maombi ya watu wengi leo. Watu wengi wakiomba waomba riziki. Wabarik lana fima a'taita, watu wengi wamehifadhi kipande hicho. Wabarik lana fima a'taita, watu wanaomba tu, rabbana atina fi dunia hasana, malengo yao ya hasana ni dunia, ni mali. Watu wengi wanaomba riziki, wafunguliwe, wasahilishiwe maisha, lakini hatuna wakati watu wengi wa kukaa na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala aiongoze au aziongoze familia zetu. Manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala waliomba, anasema ya Ibrahim, wajunubuni wa baniya an na'budu al-asnam. Ibrahim anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, wajunubuni wa baniya, niepushe mimi na watoto wangu, an na'budu al-asnam, tusiabudu masanamu. Mtizameni Ibrahim al-Khalil anamuomba Allah, ajiombea nafsi yake na anaombea watoto wake. Ndugu zanguni, hawa watoto kama nilivyotangulia kusema, hii ni tunu, ni zawadi ametupa Allah subhanahu wa ta'ala, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha. Allah anampa hiba, anampa zawadi yule amtakaye mtoto wa kike. Hii ni huba kutoka Allah subhanahu wa ta'ala, ni zawadi. Kuna watu hawana watoto, wanahangaika, wanaingia kwa waganga, wanakwenda kufanya vipimo mbalimbali, hawajapata watoto. Allah subhanahu wa ta'ala akakupa wewe neema ya watoto. Hii ni zawadi na ni neema, na utaulizwa, thumma la tusalunna yawma idhin 'anil na'im, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawijuhum dhukuranan wa inatha. Mwingine Allah subhanahu wa ta'ala anampa watoto wa kiume watupu, na wengine Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma yake na mapenzi yake anawachanganyia watoto wa kiume na watoto wa kike. Hizi ni tunu ametutunikia Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tujue ya kuwa hawa watoto ni fitna. Tujue kwamba hawa watoto kama hatukusimama vizuri kuwatazama watoto na kuwalea, hawa watoto ni maadui. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu 'indahu ajrun 'azim fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum. Al-ayat, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ibadallah, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao waliamini, enyi waislamu, enyi waumini, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, hakika katika hawa wake zenu na hawa watoto wenu kuna maadui, maadui kwenu nyinyi. Mfahamu hawa wake, mke anaweza kuwa ni adui, kuna baadhi ya wake ni maadui kwa waume zao, na baadhi ya watoto waweza kuwa ni maadui kwa waume zao, kwa watu, kwa baba zao au wazazi wao. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, basi watahadharini, watahadharini hao watoto ambao ni maadui juu yenu, watahadharini hao wake wenu ambao ni maadui juu yenu. Allah ametutaka tuchukue hadhari. Yawezekana mtu ukaishi na adui ni mkeo, na yawezekana ukaishi na adui akawa ni mtoto wako. Yapaswa watu kuwalea watoto wao malezi yaliyokuwa bora, ili mtu asije akaandaa kwa mikono yake adui. Na tujitahidini tunaishi katika wakati wa fitna, wakati ambao wewe unaweza kujitahidi kulea mtoto wako, lakini jirani yako ikawa ndio anaojitahidi kumharibu. Ndio maana unaona mafanikio yetu ni madogo sana katika wakati tunaoishi. Kwa sababu wewe wajenga, kuna mwenzio anakuja anabomoa. Wa kaifa yatimmu al-bunyan au mata yatimmu al-bunyan idha kunta tabnihi wa ghayruka yahdimuhu. Wakati gani jengo litatimia? Ikiwa wewe wajenga jengo aje mwenzio avunja. Leo wewe umejenga msingi, usiku aje mtu avunja msingi. Kesho waeka tena msingi aje avunja, au wakuachia wapandisha tofali kozi mbili aje azivunja. Jengo hilo litatimia lini? Ndio wakati tunaoishi. Wakati tunaoishi, unaweza wewe ukajitahidi watoto wako kuwaelekeza malezi na maelekezo mazuri, lakini kuna jirani yeye kazi yake ima ajua au hajui, lakini kazi yake ni kupoteza watoto wa wengine. Lakini kadhalika kuna mitandao sasa hivi ambayo inachangia kwa kiasi kikubwa kuwapoteza watoto. Mitandao ya kijamii, mitandao ya kijamii kupitia simu, kupitia maintaneti, kutumia watu watumia makompyuta, kutumia ma-TV na njia nyingine. Mambo haya yamechangia kwa asilimia zaidi ya 50 kuipoteza jamii hii. Hii jamii inakengeuka kwa kiasi kikubwa kwa sababu ya mitandao hii ya kijamii. Tizameni kizazi cha leo na kizazi cha miaka 30. Tizameni farq, tofauti iliyoko. Watoto leo wanajua miziki ya kila aina kupitia TV ambazo wazazi wao wamezinua wameziweka majumbani. Watoto wanajua wana miziki wote. Watoto wanajua kucheza miziki. Watoto wamejifundisha mambo mengi machafu kwa sababu wazazi wao wamechukua TV wamezinua madukani, na watu wanaona ni ufahari. Lakini twathubutu kusema ndani ya Uislamu kwa lugha ya kileo ni mshamba anayechukua TV akaiweka ndani kuwekea watoto wake. Hajajua ulimwengu, hajajua athari za TV kwa kizazi chako kama kweli wewe unataka kizazi chako kiongoke. Nini faida ya TV ukaiweka ndani kwa kizazi chako? Faida yake nini? Ukachukua dishi au ungo ukaweka ndani, faida yake nini kama wewe ni muumini wa kweli na unataka uishi na watoto watakokuwa na maadili ya Kiislamu bora? TV itakusaidia nini? Itawaandaaje watoto? Kupitia TV watoto wanajifunza muziki. Kupitia TV watoto wanapoteza wakati kwa kiasi mwingi. Sasa hivi tuna watoto hata mashuleni, watoto wasiokuwa na akili. Watoto wanapelekwa shule sasa hivi waekiwa camp shule. Wanalala huko huko. Darasa la 7 hawarji umbani, washinda huko huko, na matokeo yakitoka wote shule nzima wamepata C. C, D, E. Tazameni ufaulu wa zamani. Watu hawakuwa na camps, hawakuwa na chochote, na watu walivyokuwa wanafaulu. Wilaya ya Pangani ni kuanza kutoka watu kwenda Tabora Boys, watu wakenda huko Tanga School, watu wakenda wapi, mashule ya vipaji. Leo nani mtu wa Pangani ndani ya miaka fulani watoto wangapi wa vipaji wametoka? Kila siku watoto mbinu za kuandaa watoto. Hao watoto wamevurugwa. Watoto wamevurugwa na mitandao. Mtoto akirudi nyumbani hana muda, akifika kachukua remote ataka kutazama TV, atazame muziki, kuna mpira. Watoto wadogo wanajua mambo yote. Wanajua Yanga, wanajua Simba, wanajua First 11 za timu zote. Uta mtoto mdogo kaandika nyumba fulana yake mchezaji wa mpira mkubwa. Sisi wakati tukua hatuna TV majumbani kwetu, na mitaani TV sisi tulikuwa wadogo, TV ilikuwa kule funguni kwetu. Kuna nyumba moja ina TV tunatazama dirishani, na tukaambia tuwekewa shoti pale ukiweka mpua warushwa. Watu wamefikia kubalehe, hawajui chochote. Hawajui Yanga, hawajui Simba, hawajui wanamiziki, hawajui chochote. Mpaka watu wamebalehe wamekuwa wakubwa, hakuna wanachofahamu chochote. Leo tizameni kizazi hichi. Mtoto wa miaka 10 kashatua mimba. Mtoto wa miaka 12 ana mwanamke, ana mwanamume. Mtoto wa darasa la 7 ana simu, ataingia YouTube atazama muziki. Watoto wanajua kila kitu. Watoto leo kule kuna vigodoro. Sisi tukua ilikuwa hivi vigodoro si vingi. Lakini tizameni Waislamu walivyoghurika. harusi zaidi ya 90% zinazofanywa katika miji yetu zenye vigodoro ni harusi za Waislamu. Na tizameni wale watoto wanaokwenda katika vigodoro, mpaka wenyekiti sangini wa vijiji na vitongoji waingilia kati, wapita mule kuwatafuta watoto wakalale kwenye vigodoro. Wazazi wamelala majumbani, wameachia watoto wamekwenda kwenye vigodoro, au watoto wamekuwa majabari wanaruka nyukuta wanakwenda katika vigodoro. Hakuna nidhamu za vigodoro, hakuna chochote. Imekuwa ni sababu ya watoto kupotea. Watu kukuwa na kigodoro mitaa juu, mtoto toka funguni enda mitaa juu. Kikuwa na kigodoro bweni, mtoto avuka enda bweni. Watoto wengine hawalali majumbani kwao kwa sababu ya kigodoro. Haya mambo ya vigodoro miaka 30 nyuma 25 yalikuwa hayapo. Kwa huu utandawazi unaokuja kwa njia mbalimbali umekuja kuchangia muendeleo hasi kwa watoto. Umekuja kuchachua mmomonyoko wa maadili na maharibiko ya watoto kwa kiasi kikubwa. Na wallahi tumuombeni Allah subhanahu wa ta'ala, Allah awajalie hawa watoto wetu wawe wema. Lakini unaweza kukata tamaa, waweza kujitahidi kwa kiasi kikubwa, lakini jamii haisupporti. Wewe waweza kujitahidi, na mtoto anakuwa katika mazingira, mtoto ni anaishi katika bia, katika jiografia. Jiografia yote inamshepu mtoto, endapo jiografia anaoishi mtoto haikuwa ni jiografia rafiki kwa makuzi bora ya mtoto, wewe hata ukijitahidi. Wajitahidi nyumbani, ukienda shule mwalimu mbovu, mwalimu anayefundisha watoto ndio kavaa kimini. Hao watoto wa kike utajifundisha nini? Watoto wanabalehe wanamuona mwalimu kavaa nguo imembana, watoto wa kiume wanaona makalio ya mwalimu. Na huku wanabalehe wanajifundisha nini? Ndio walimu wanaofundisha watoto wetu. Mtoto wewe wamlea nyumbani vizuri, lakini akienda shule akimtazama mwalimu, mtoto atoka jioni awaza kwenda kutongoza. Wakienda shuleni wa sekondari wakiwa na walimu walivyovaa na wanafunzi wenzao wako darasa moja, wakirudi wanawaza mambo ya wanawake na uzinifu. Hii mifumo na utandawazi uliokuja umechangia kwa kiasi kubwa sana kuharibu hawa watoto na mmomonyoko wa maadili. Na watu wakati mwingine wanatafuta solution. Sasa hivi dunia yatafuta utatuzi wa huu mmomonyoko wa maadili na hali ilivyokuwa mbaya. Lakini farji'u ila dinikum barakallahu fikum. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، دوسوني kwa hakika tukitazama alwaqi', tukitazama uhalisia na hali halisi ya mambo, tunahitaji kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe kizazi kilichokuwa bora. Tunahitajia kumuomba Allah zaidi kuliko walivyoomba mitume na watu wema waliopita. Tumeona mifano tulioitoa, na mifano iko mingi. Watu waliwaombea watoto wao na wakajitahidi katika malezi, si kuomba na kutokujitahidi. Tufahamuni ya kuwa hawa watoto ni amana, hawa watoto ni amana, na mtaulizwa, tutaulizwa hawa watoto yaumul qiyama. Kullukum mas'ulun, kila mmoja katika nyinyi ni mas'ul. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyya, kila mmoja ni mas'ul, ni ra'i, ni mchunga, na kila mmoja ataulizwa an ra'iyatihi, ataulizwa wale wachunga wake. Hebu tukaeni vizuri, msilale kwenye khutba ya Ijumaa. Na mimi ni khatibu, nina uwezo wa kumwambia mtu yoyote kisheria ya dini amsha watoto hapa tukuja kupoteza muda. Wewe usilale, kilala na kutaja kwa jina. Na nusu saa pia utakaulala. Na maana haya mawaidha au starehe. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Kila mmoja katika nyinyi ni mchunga na kila mmoja ataulizwa يوم القيامه عن رعيته kwa wale aliowachunga na wale raia aliokuwa akiwasimamia. Baba ni mchunga kwa watoto wake. Na ataulizwa يوم القيامه namna gani alichunga watoto wake. Kama baba huyu ambaye ni mume wa familia ataulizwa vile vile mkewe alimchungaje يوم القيامه. Ndugu zangu, lengo la hutuba hii ni kuzungumzia hao watoto. Na munasaba nimeutumia kuinasihi nafsi yangu na kunanisihini nyinyi, hasa ndugu zangu tunaoswali katika msikiti huu na watoto wetu wanaosoma hapa. Tumeingia katika mapumziko ya muda wa watoto kupumzika. Lakini nataka nikunasihini jambo muhimu sana. Watu wengi wanapofika wakati wa likizo hawachagui watoto wao watafanya nini wakati wa likizo. Hawana plani ya watoto wao wakati wa mapumziko. Mtume sallallahu alayhi wasallam yakul almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Yakul alayhi salatu wassalam almar'u mtu ala dini khalili, mtu anaathirika na dini ya yule rafiki yake, mtu anaathirika na dini na utaratibu wa kuabudu wa yule rafiki yake. Falyandhur ahadukum, mtume anasema atizame mmoja wenu, man yukhaliluhu, ni mtu gani atamfanya kuwa ni rafiki yake. Sisi tunapaswa kutazama watoto wetu. Watoto wetu wanasuhubiana na nani? Watoto wetu marafiki zao ni kina nani? Tokea majumbani, kule nyumbani, mtoto wako jirani yake ni nani? Anaocheza naye pale jirani ni nani? Unapaswa baba kuwa makini. Huyu mtoto, huyu nyumba ya jirani, watoto walioko hawa, hawa si watoto wema. Au hawa watoto kwao hakuna maadili. Kwa hiyo haitofaa wala sitoruhusu mtoto wangu huyu kucheza na watoto hawa. Ni lazima uwachagulie watoto wako watu wa kusuhubiana nao tokea watoto wako ni wadogo, kwa sababu watoto wako wanaweza kuathirika na tabia za wale wanaosuhubiana nao. Lakini tizameni maskuli, huyu kama ni shule, marafiki zake ni kina nani? Ni lazima uchague umchagulie mtoto watu wa kusuhubiana naye. Lakini kadhalika wakati wa malikizo kama haya, watu wengi wanaona fahari kumpeleka mtoto Dar es Salaam. Watu wengi wanaona fahari mtoto kwenda Arusha. Mara nyingi watoto hawatolewi mijini wakapelekwa vijijini, ila wachache wanakwenda kusalimia babu zao alafu wanarudi mjini. Tena tukitoka kumsalimia babu au bibi kule alafu urudi. Watu wengi wanawachukua watoto na kuwapeleka mijini. Yawezekana anta salafi, wewe ni mtu wa sunna salafi. Mtoto analikizwa lakini wampeleka daa katika nyumba ambayo hata watu hawaswali. Miezi au mwezi mmoja au wiki mbili atazokaa katika nyumba hiyo, atakuja na taathira mbovu sana. Kiasi taathira hiyo inaweza kuharibu juhudi zilizojengwa na wewe au zilizojengwa na mwalimu wa mtoto huyo kwa muda mrefu. Yawezekana mtoto ashaanza kuswali, ikifika adhana anatilia umuhimu wa adhana, lakini anakwenda nyumba watu hawaswali. Hakuna mazingira ya kutia udhu, hakuna mazingira ya kuswali. Nyumba zina miziki, nyumba zina ma-TV, watu wana wahaka ya maisha, hakuna utulivu. Wewe ndio umemchukua mtoto wako ukampeleka huko. Jua wewe utakwenda kuulizwa. Ifike watu watuone tuna roho mbaya. Ifikie watu watuone sisi ni washushuavu au washushuavu wa roho. lakini usikubali kumtoa mtoto wako ukampeleka hata kwa ndugu yako endapo katika nyumba hiyo hakuna maadili. Tuna changamoto nyingi za malezi za hawa watoto. Waweza kuishi na mwanao usiku, haya soma dua za kulalia, anakwenda katika nyumba hakumbushwi. Hakumbushwi mtoto wala haelekezwi kama hebu soma dua ya kulalia. Umeamka, haya soma dua kwanza ya kuamkia. Haya wataka kula, hapana, hebu soma kwanza. Umemaliza kula, hebu soma dua. Haya hebu mshukuru mzee wako. Jazakallahu khaira, mtu ambaye baba yake ambaye mama yake. Watoto unawapeleka katika majumba hakuna nidhamu hizo. Mwezi mmoja akija dua za kulalia zimemruka. Mwezi mmoja akija dua ya kuamkia imemruka. Ndugu zangu ni katika imani. Hizi ni nasiha na kupenda. Nasiha na kupenda. Wakati wa mpumziko wa watoto ni lazima tuwachagulie watoto sehemu bora za kupumzika. Kama hakuna sehemu bora kumpeleka, ni bora mwanao abakie pangani. Basi amke alale, fanya muraja pale pale ulipoishia, basi kuliko kumpeleka sehemu mtoto akarudi unakuja kuanza upya. Sisi tumeyaona, ndugu zanguni, tumeyaona sisi katika maisha yetu na watoto wetu. Mtoto mdogo anakuna sehemu anakuja, unasikia mtoto anasema mimi ndio shalawadu. Bibi shalawadu, mimi ndo bibi shalawadu. Shalawadu, mimi yo nilisikia shalawadu. Mesia kusikia shalawadu. Mimi ndani ya maisha yangu nimekuwa mkubwa hivi sasa, shalawadu sijasikia. Haya, baadaye naulizia nambua hilo ni kuna sijui TV gani, si watu gani wenyewe kwenye program ya TV, maanake ni shirika la umbea duniani. Ndo shalawadu, shirika la umbea duniani. Huyu kapata wapi huyu? Alipokwenda huko. Huyu alipokwenda alikuwa atazama TV, kwa akakiona kile kipindi cha umbea. Kwa kuna hao watu kazi yao, kwa ndo ukafuatilia, hey, wako watangazaji wawili, mmoja avaa kama Maxi hivi kama hivi ninja. Ndio wapata, ndio hao wambea wawili kwa wana kipindi chao cha shalawadu. Kwaona hii ni taathira mtoto huyu kaipata alipokwenda tu kwa ndugu au kwa jamaa. Kenda kwa jamaa akapata kitu ambacho ni kibaya, kwa sababu umbea haramu. Lakini mpaka ameamua mtoto mdogo kuitwa bishalawadu, kwa labda ataniwa huko na kukubali hilo jina. Ndugu zangu ni tazameni, msione maskhara. Yaum al-qiyama tutasimamishwa na hawa watoto na utaulizwa tu. Kwa lazima uwe makini na familia yako na watoto wako. Watu wengi wanaotaka msimamo wa sawa wanaonekana wabaya na hizi familia. Wampeleka mtoto tu akifika kule tu, mtoto huyu pia asali. Hawa leo wapenda kuwatatatesa watoto. Mtoto huyu kila saa udhu, kila saa majuba. Huyu mjinga, umempelekea mtoto mtu mjinga asoelewa tarbia. Kuvaa majuba mdogo wewe unaona kazi, lakini mbona toka mdogo wamfundisha kutembea? Haya, simama, wamtafutia kigari, maanake nini? Si tuomba mazoezi aweze kutembea huyo? Sasa mazoezi ya kuvaa hakuna. Kuna mazoezi ya watu kufundishwa kutembea? Watu hawajui mtoto kula na mkono wa kulia wala kunywa na mkono wa kulia, hawajielewi. Mama ndo akinywa, yeye ndo anaona kushoto, ajiona mwanamke kaendelea. Baba akilala na kushoto, ajiona ndo bwana mkubwa. Mwambie katika nyumba mzee aingia kalea, haya mjukuu wangu, nini atajifunza mwanao? Kwa ndugu zangu ni katika imani, hizi ni nasiha na kupeni. Nimeanza mbali kuwaeleza neema ya watoto, na sisi tutaulizwa ya umal kiyama na hawa watoto. Tuna changamoto nyingi nyingine, tumwombeeni Mola salama. Hatuwezi. Hatuwezi. Wewe uko nyumbani, huna TV, huna radio ya mziki, lakini mziki watoka Pangadeko. Kule Pangadeko kwafungwa mziki kule, waachiwa ule mziki wafunguliwa. Wewe uko nyumbani kwako pale, mtoto aigiza ule mziki umetoka Pangadeko. Haya, anza kusema, fuatilia, utaonekana wewe una dini sana. Na japo serikali yajua kabisa kwamba yule anofungulia mziki kule hana kibali cha kisheria kuachia ule mziki akaudhi watu mtaani. Wanajua. Wanajua hilo jambo, wanafahamu kwamba hii miziki na vibali, na waziri wa mambo ya ndani amefungia baadhi ya hoteli Dar es Salaam, kwa sababu mziki unakwenda nje ni lazima kuna sheria, mziki uishie pale pale. Kama hana vifaa hivyo basi, lakini mtu ataufungulia kule upo Gombero. Tukutoa swali sisi, mziki wa Papa Ngadeko, mziki watoka Mnyongeni, mziki watoka huko. Sasa tupo katika wakati mgumu sana, weza kujitahidi. Kuna mambo yako ndani ya uwezo wako na kuna mambo yako nje ya uwezo wako, lakini tumuombeni Allah subhanahu wa ta'ala. Kama hatuna pa kurejea kwenye dunia, tunayo kumrejea Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuombeni Allah atupe salama ya dini yetu, tumuombeni Allah atupe salama kwa wake zetu na watoto wetu na familia zetu. Innahu waliyyu dhalika walqadiru alayhi. Allahu akbar.